Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til Millionærklubben med Pernille Enggaard. Regnskaber og Donald Trump kaster investorerne rundt i markedet. Og de næste 55 minutter står vi klar ved den finansielle frontlinje og spotter både tabere og vinder. Jeg kan allerede nu afsløre en af de helt store tabere, der næsten skal på lasarettet. Det er Ambu, der er ude med regnskab. Og indtil videre har sat sig en 16-17% til den forkerte side. Med mig denne morgen, der har jeg Lars Persson. Velkommen til, Lars. Tak skal du have. Og så har vi en ny rekrut med os, i hvert fald her i Millionærklubben. Det er Jesper Lund, analytiker og direktør i Dansk Finansservice. Velkommen til, Jesper. Jo, tak. Du har arbejdet med analyseinvesteringer siden begyndelsen af 80'erne og medstifter af en af DAF's første, altså Dansk Aktionærforeningens første lokalforeninger. Mm-hmm. Du opholder dig til daglig i Vietnam, men er så på besøg her i Danmark, og det kan jeg sådan set godt forstå, fordi du har sagt de bevingede ord her for ganske nylig, det var faktisk i sommer, af glem risikospredning og køb danske aktier. Ja. Det vil jeg gerne have en forklaring på, kan du næsten høre. Ja, jamen altså, det er... Det er nemlig lidt våget, vil jeg sige. Det er våget, ja, og det er jo så også ukonventionelt at sige, at man kun skal danske aktier, men hvis man køber de store til 25 år, så er det faktisk en meget stor eksportandel. De afsætter næsten ingenting i Danmark. Så hvis du tager de 10, dem som omsætter mindst i Danmark, der er 10 af dem, de omsætter for under 2% af omsætningen i Danmark, så det vil sige, at det er faktisk globale spillere, man kan sige, som egentlig bare tilfældigvis har hovedsæde i Danmark. Jeg tror, sådan noget som Lundbæk, de omsætter måske 0,5% i Danmark, så det har ikke nogen særlig betydning. Og man kan også kigge på det afkast, som danske aktier har givet gennem de sidste måske 20 år. Jamen, det risikojusterede afkast på danske aktier har været bedre, end det, man har kunnet få gennem investeringsforeninger, som investerer uden for Danmark. Så hvorfor skulle man så købe andet? Jesper Lund, vi skal høre meget med om, hvordan du angriber markedet, og hvilke favoritter du har i din portefølje, men vi skal selvfølgelig lige høre, hvordan har du så klaret dig i de danske aktier her, hvis vi kigger på de afkast de seneste par år? Her i år ser det ud, som om jeg laver omkring 10%, og ellers så følger jeg sådan nogenlunde markedet. Så på sigt, der ligger det måske på en 12-14% om året. Det er da meget godt, hva' Persson? Det er helt vildt. Det tager vi også med. Det gør vi i hvert fald. Det skal man gøre. Det bliver en dag, hvor vi springer ud i de danske aktier primært, fordi vi selvfølgelig har Jesper Lund med os. Vi har også vi har teletropperne klar. Vi stikker en linje afsted til Lars Svendsen lidt senere i programmet. Svendsen, der har jo købt BAO, fordi der skulle være generalforsamling i går, hvor han måske forventede, der skulle ske et eller andet. Vi skal så høre ham i dag, om der skete noget. Der, hvor der sker noget, det er Ambu. Det må man sige. Persson, ja. Fortæl os lige, der skete et eller andet i går aftes, eller i nat? Ej, i går aftes, der tækkede ind, at de nu skulle have en ny samarbejdspartner i USA, ikke? Vi vil selv sælge vores indgangsendoskoper i USA. Det vil vi, og så her til morgen er de jo kommet med en nedjustering af salget for resten af året. Måske nok mere gok i nød, end man havde regnet med. Så, og det sidder man jo sådan lidt og undrer sig over, men de kunne have taget lidt mere, da de nu var nede, eller ude og nedjustere sidste gang. Så alt i alt er det sådan lidt sørgelig morgen for Ambu. Kigger man så fremad, så løfter de selv forventningerne til væksten i 2020. Men lige nu, der er de kortsigtede investorer, det kan vi jo tale helt mere med Jesper om man er kortsigtet eller langsigtet, men de kortsigtede, eller dem, der havde håbet på noget mere for i år, de er i hvert fald rigtig skuffet og sender Ambu rimelig meget ned omkring et sted mellem 18-16%, eller 16-18%. Så ja, det er jo casen faktisk i øjeblikket. Og casen er jo, skal lige høre dig, Jesper Lund, har du været en af de mange danske investorer, der har været med på Ambu? Man kan sige, historien er jo, at vi havde Lars Marker, som har pisket Ambu frem til de helt store vækstrater, og pludselig, hvor langt er det, vi skal tilbage? Hvornår var det, han blev smidt på porten? Ja, det var i foråret. Det var i foråret. Ja, foråret. Der blev der sagt for bestyrelsesformand, tak skal du have, Lars Marker. Og det skete altså fra den ene dag til den anden, både for os i Marker, men også for Lars Marker selv. Ja. Og nu er det altså en vis herr Gonzales, der er ved styrepinden. Ambu, er det en case, du har ind under huden? Jeg har investeret i den selv, ja. Og hvis det er nu her, hvis folk vil ind i den på kort sigt, så vil jeg sige, at det er godt, at man lige skulle vente og se, hvad der sker næste kommende, måske måneds tid, for at finde ud af, hvor light det skal ligge. Men jeg har heldigvis været med i lang tid, kan man sige. Så jeg købte i 09, købte jeg til 4-5 kroner per aktie, så jeg er stadig overskud på den, kan man sige. Men det kunne selvfølgelig se bedre ud. Den har jo været oppe ved 2,75, så der vil man jo gerne have solgt det, men sådan kan det jo ikke altid være. Hvad siger I til? Nu kan jeg spørge jer begge to, at den nye administrerende direktør siger, at vi dropper vores samarbejdspartner på det amerikanske marked, som er deres største, og vi vil gerne selv sælge vores endoskop, deres A-scope, som det hedder. Er det en klog beslutning, sådan set med investorbriller, Jesper Lund? Jamen, jeg synes, at det er farligt. Det kan godt være farligt, hvis man smider en distributør ud. Men upside'en er selvfølgelig, at man må kunne tjene noget mere, når man selv gør det. Men så skal de også ansætte, og det er også det, han har sagt, Gonzales der. Som man måske kan kalde Speedy Gonzales, fordi han skal ansætte, jeg ved ikke, hvor mange 100 sælgere derovre i USA. Så de skal til at opbygge deres egen salgsorganisation, og det kan jo selvfølgelig gå mange veje. Og det er svært i Amerika, så at smide en samarbejdspartner ud, det lyder lidt farligt, synes jeg. Men der er en upside. Ja, fordi man kan sige, det er jo en helt ny salgsteam, der skal ud og banke døre ind, og det er jo, altså, inden for mediekosektoren er jo ikke de nemmeste døre at sparke ind. Det er jo meget med personlige relationer, der er selvfølgelig alle steder. Men især inden for mediekosektoren, så kan det jo virke som om, at det godt kan tage i hvert fald i års tid, det her, at få det her op at køre. Mm, og der er jo konkurrenter, ikke? Altså Boston Scientific og andre, de er jo også på banen, så jeg ved ikke helt, hvor smart det er. Men som sagt, det kan jo være en upside i, at de på sigt så kommer til at tjene mere, fordi de ikke skal dele med nogen andre. Men der kan gå lang tid, ikke? Altså, vi så Al Capello, da de mistede Merck, der blev vi rigtig ked af det alle sammen, og det synes jeg da egentlig også, man måske skal gøre ved at have mistet den her distributør. Fordi der går noget tid, inden du har salgsorganisationen, og så må man sige, det er jo stadigvæk et lille aktie og et lille produkt, du skal ud og sælge. Altså, er det ikke bedre, hvis nu man er sælger og kommer med en, to, tre forskellige produkter, altså sådan, ikke måske inden for samme kategori, men når man kommer ud til et hospital, så har man ting med. Det tænkte jeg bare umiddelbart vil være det bedste, så det er der, at ærmerne skal smøre sig op, og jeg tror, at Ambu er måske det næste års tid, altså det amerikanske marked vil nok, om ikke stagnere, men jeg kan ikke lige se, at væksten bliver så voldsom, men nu må vi se, hvad de selv lykkes og formår, men det, aktien skal dernede omkring de der 90 nu, og så må vi bare håbe på, at den kan holde. Lige nu der ser den bare rigtig kedelig ud, faktisk. Det store spørgsmål er jo selvfølgelig, om det er dagen, hvor Ambu er på et niveau, hvor man siger, jeg vil gerne med på den historie. Jeg lægger op til, at du tager den op. Teknisk, der er det bare glemt det. Altså, der kan du lige så godt. Der er den død i mine år. Altså, det er jo det. Altså, jeg beholdt den, dengang vi fik en ny direktør, så tænkte jeg, så meget skal en ny direktør jo vel ikke koste, men det kan man hurtigt se. Man skal huske at få trykket på salgsknappen, når salgssignalerne kommer. Man skal ikke sidde og tro og tænke noget. Man skal bare reagere. Altså, det er lidt ligesom, når du kører ned mod lyskurven, når den skifter til rødt, så skal du også huske at træde på bremsen. Så meget ærgerligt ud, hvis altså... Nu beholder jeg den i millionærklubben, vi har jo ikke så lang tid tilbage, så man, men på den kort sigt kan jeg ikke se, der sådan en wow-upside. Det må jeg sige. Så den kan stå hver dag og blinke til dig i millionærklubbens portefølje og banke dig oven i hovedet? Ja, og det har jeg jo haft før. Jeg har også haft African Oil eller sådan noget, men der er en gang imellem, så bliver man forelsket i ting, og det skal man huske ikke at blive. Men den der, jeg tror ikke, der kommer nogen wow-effekt det næste års tid. Det udvikles i hvert fald ikke til sand kærlighed, må man nok sige. Nej. Hvad ser du til Ambu på nuværende niveau, Jesper? Jamen, jeg tror, den vil ligge der omkring altså 80-90 stykker i et godt stykke tid. Og man skulle tro, at den nye direktør der, han har i hvert fald taget alle de ting, der skulle tages og få ryddet op i, så der burde ikke komme flere nedjusteringer, medmindre salg går intakt dårligere end forventet. Men altså, jeg beholder også mine. Man kan også sige, at jeg har mine i beskattede midler, så når jeg giver 4,5 kroner per aktie, så vil det jo selvfølgelig være et spørgsmål om, har man så lyst til at betale 42%, eller skal man vente og se, hvad der sker? På lang sigt tror jeg, der er helt sikkert et stort potentiale, men det er nok også kommet dernede, hvor P begynder at blive spiselig. For den har jo været oppe i astronomiske tæt på 200, tror jeg, og price earnings på 200, det er jo selvfølgelig, man kan sige, det er jo vanvittigt. Så den er kommet ned, hvor den måske hører hjemme, desværre. Desværre. Desværre. Når man nu er med. Det er jo det. Ambu er altså ude med en nedjustering, og i front har vi så deres nye administrator Gonzales, og sætter sig altså nu. Hvad er vi nede på, mens... 20. Vi har 20%. Også lige tosset time, så ja. Ja, der skal lige handles lidt frem og tilbage der. Inden vi hopper i dagens uge i regnskaber og samler op på diverse ting, for du må jo være en glad Pandora-aktionær, Persson. Ja, vi laver en cliffhanger og stopper den der, og siger til os lige med i det øvrige marked, for det går jo ret godt. Ja, lige i dag, der tager vi så lige en puster. Det amerikanske marked tabte momentum hen over dagen og gik helt flat. Og her til morgen, der ligger de amerikanske futures nede. Men det er vel også været femte dag i går, at vi har været oppe. Så vi kan ikke blive ved med at svinge pisken over, at vi nu måske får noget redningspakke for ECB og nogle rentesænkninger og sådan noget. Men... Altså man kan sige, ja... Donald Trump har jo travlt på sin Twitter-konto. Tirsdag hedder det skattelettelser til både på kapitalindkomst og til private, altså gitter. Onsdag havde han så fortrudt, Der kommer ikke noget alligevel, hverken på den ene eller den anden hånd. Samtidig har han jo så, udover selvfølgelig, han har travlt med at tweete omkring Grønland, og at Danmark ikke lever op til at betale de der 2% af deres BNP til NATO. Det er jo så ikke kun Danmark, der ikke gør det. Det er en del andre lande også. Så har han også travlt med at sparke rent retorisk til hans, direktøren i Federal Reserve, den amerikanske centralbank, Powell. Man kan sige, at det er nogle spark under bæltestedet, han får, inden han skal stå og tale i Jackson Hole her på fredag, hvor han samler godt folk, centralbankchefer, investeringsfolk, og jeg ved ikke hvad. Det er ingen hemmelighed, at Trump ikke er tilfreds med, hvad Fed gør, eller med, hvad de ikke gør. Men for at komme frem til pointen, så fik vi i går referatet fra det seneste møde i Federal Reserve, og i det kunne man sådan læse lidt mellem linjerne, at vi måske ikke sådan helt skal regne med at få yderligere rentesænkninger her i september. I dag der får vi så referat for det seneste møde i den europæiske centralbank. Og der kan vi måske også, det ved jeg ikke, hvad vi skal forvente der, men måske der løfter sig en flig der om, hvad vi skal forvente for den kant her i september også. Det er sådan makrofonden, som kaster lidt rundt med jer, må vi også sige. Så har vi også Boris Johnson, der i går, der dansede han med Angela Merkel i Tyskland. I dag er han så en tur forbi Macron i Frankrig omkring Brexit. Så må vi se, hvad der kommer ud der. Ja, så kan jeg jo bare sige, som Drusebjerg engang sagde, at alt det der støj og larm, det skal vi jo egentlig prøve at skære lidt væk. Så, er det derfor, du har sat dig i Vietnam, Jesper Lund, for at blive fri for alt det her støj og larm? Det kan man sige en af grunden, men altså, jeg har tidligere været teknisk rådgivet for Danita, så jeg er blevet udstillet sådan der i tilbage i nullerne. Og så er jeg så blevet hængende, fordi det er jo et sted, hvor solen altid skinner. Og ja, det er dejligt, at man faktisk kan måske tænke lidt mere klart, når man sidder sådan et sted. Lidt i stil med Skagen og andre, som sidder nogle steder, hvor de ikke er blandt ind i sådan et finanscentrum og skal føle for meget, så man kan gå sin egen vej. Så skal man selvfølgelig huske at måle på, om de egen vej, de så også er gode nok. Så man skal altid monitorere på sit eget afkast. Lige præcis. Det er en historie, jeg tænkte på, jeg glemte at sige, det var, at vi fik jo gode regnskaber fra detailsektoren i går i USA. Ja, vi hopper lidt rundt omkring. Jeg skulle lige huske at sige det. Target kom med regnskab. Lavpriskæden steg 20%. Byggemarkedskæden Lowe's. Lowe's. Og steg en lille smule, men det er jo fantastisk, fordi det er jo den amerikanske forbruger, der holder hånden under den stigende amerikanske vækst, og de har jo meget ikke mistet lysten til at shoppe løs. Nej, altså du ser, hvis vi kigger på arbejdsløshedstallene, så går det jo hele tiden den rigtige vej. Der har været måske været små sten i skoen, hvor de ikke har været helt kongen af nøgletal, men generelt så har der jo været flere og flere job, der er blevet skabt. Det er vel egentlig det, der afspejler, og så er det vel egentlig bare, at forbrugeren har flere penge mellem hænderne, og når man ikke kan få noget på bankbogen, hvad skal man så? Enten så kan man putte det i aktier, og der er de måske allerede fyldt op, så så må de jo købe en ny fladskærm, eller på nye kondisko, eller en ny plæneklipper, eller et eller andet. Jeg ved det ikke, men det er da godt at se i hvert fald, at detailsektoren lidt er tilbage, og det kunne man jo også se med den svenske Axfood og ICA, og også begge to aktier, der er bullet op i år, så det er der. Jesper Lund, de der makro. Må jeg følge op på det der? Det må du. Jamen, altså, jeg kigger meget på de her composite lille indikatorer, som blandt andet har nogle pengemængden og renter osv. at gøre. De er sådan lidt flade, kan man sige, og det er en af de indikatorer, jeg bruger. Men hvis den begynder at knække ned af de her lille indikatorer, så kan der godt gå 1 til 2 år, hvor aktierne stadig stiger, inden det så begynder at gå galt. Og lige nu, der ser det ud som, de ledende indikatorer, de kører faktisk sidelæns, måske på vej til at kunne knække ned. Men stadigvæk, det kan godt gå 1 til 2 år med aktiestigninger ved at mene på US. Og der er ting, der går godt på at begynde nybyggeri, og det med ledigheden og så videre. Fuld beskæftigelse, og lønningerne stiger også, så der skal blive lidt mere til forbrug, ikke? Plæneklipper og hvad der ellers skulle være. Vinduespusser. Pandoras smykker. Pandoras smykker, ja, endelig. Nå, lad os tage den. Lars Persson, du er den lykkelige aktionær i Pandora. Er du også det, Jesper Lund? Ja, det er jeg. Er meget lykkelig. 163 har jeg givet for dem. Så ja, og nu har vi den. Er den over 600 denne morgen? Nej, 300. 300, det er længe. Jeg er glad for, at I vågen. Jeg vil da så juble. Altså, så kunne det godt være, at jeg tager her, i fredags, hvad lå den i der? 2,26-27? Ja, det passer nok meget godt. Ja. Og så er vi omkring, er vi over de 300? Ja, vi var lige op at kysse 300, hvad hedder det nu? i går, ikke? Men den blev afvist, og det er jo ligesom der, hvor der har været noget modstandsniveau tidligere. Så jeg tænker, at vi skal op og banke på et par gange, inden vi bryder igennem. Hvis vi kan bryde igennem, der var også mange, der siger, men hvorfor er det, den stiger? Altså, der er jo ikke så meget nyt, var der jo ikke i regnskabet, og det er jo først i næste halvår, I kommer til at eksekvere, eller skal eksekvere hele det her nye, men ja, det kan også godt være, at der er nogen, der kommer ind på drømme og forventninger, og det er jo mange gange det, man gør. Skal vi tegne, altså man kan sige, vi havde jo deres finansdirektør, Anders Bøjer, der købte op for 6 millioner kroner. Ja. Det var tirsdag. I går var det så deres administrerende direktør, der lige fordoblede. Han købte selv for lidt over 12 millioner kroner. Mm. Og så har vi nogle short-positioner, der har fået travlt med at komme ud. Og som du selv siger, casen har jo ikke ændret sig. Men er det måske sådan lidt den forandring, at i stedet for at tale om, hvad der skal ske i Pandora, så bliver der sat handling bag ordene nu, Jesper Lund? Jeg tror det. Altså, jeg tror, det du starter med at sige, det er, ja, den stiger nok på grund af det med short squeeze, som jeg snakker om, og der er nogle indsatte, der har købt lidt op der, ikke? Men jeg tror stadig, der er mange ting i selskabet, og markederne har jo været faldende i lang tid, så man skal passe lidt på med det. Men så er det også i hendes og morges, man har set, det er mange, når det begynder at gå ned, så kan det altså godt gå ned i mange år. Det har selvfølgelig også gjort for Pandora, men det kan godt være, at bunden er nået, men under lettet op, at det gik værre, end det gjorde, men der skal jo simpelthen langs ned over disken, og jeg mener også, de har været, har de ikke været ude at købe lager tilbage fra forhandlere? Jo. Og hvis ikke de er kurante, så er det jo ikke særlig skjort her på lager. Mm. Så jeg tror nok, at man skal nok ikke vælte sig ind i den. Har man den, så kan man selvfølgelig beholde den. Men jeg vil nok, hvis ikke jeg var i den, så vil jeg nok vente et stykke tid og se den kravle over de 300, som Larsen siger, som nok er et modstandspunkt, som så skal blive støttepunkt, når den kommer over der. Og så se, hvad der sker. Så måske tage første position. Jeg ved ikke, vi kommer tilbage til porteføljeopbygning senere. Mm. Men jeg vil typisk gøre det, at jeg tager en position, der er en eller anden størrelse, og så venter et eller to kvartaler, og så kan man tage den næste position. Og så venter man et kvartal, og så kan man tage den sidste position, så har man måske den mængde, man vil have, og så tager man derfra. Hvor længe skal du... du er jo heldig. Var det mandag, du købte? Nej. Jeg købte først i går, da den startede med at rulle op ad igen, så tænkte jeg, så hopper jeg med på bølgen. Jeg var lidt for snold at gøre det tirsdag, kan man sige, men sådan er det. Nej, men det ved jeg ikke. Altså, jeg har sådan en stop-loss ind i hovedet, at hvis jeg har tjent en 1.800 kroner, så er det fint nok. Så hvis den falder alt for meget tilbage, så tror jeg bare, at jeg sælger den og løber væk. Fordi jeg vil gerne have den op over 300, eller som, at den skal holde lige ved som støtteniveau. Og det kan godt gå noget tid, inden den gør det. Så måske bliver det bare sådan en lidt kort gambling på rød her. Og så må vi så se, hvad vi kan bruge de penge til. Måske købe nogle flere ambu. Ej, det var en joke. Men altså, hvad hedder det nu? Det må give dig lidt blod på tanden, når du lige rammer den bag i. Yeah, jo, men ja, altså, det er jo egentlig ikke derfor, vi har stået og har, tænker jeg, generelt. Det er jo egentlig for at ligesom også lave lidt porteføljeopbygning og vise, hvordan man kan lave noget diversificering og sådan nogle ting og sager, som også Jesper kommer ind på. Men jo, man kan da, altså, kan man få sådan nogen, der kører en 2-3 dage og opadgående og give noget... godt afkast, så er det jo sjovt, fordi så får man lidt ekstra pålæg på brødet den dag. Så, både smør og Nutella. Det er det. Så lad os se, hvad den kan, og så må vi holde øje med. Der er stadigvæk lidt regnskaber tilbage, og så kommer der jo en ny regnskabssæson, hvor man måske kan byde ind på noget af det, og så må vi så se, om vi kan nå at være med på den. Men det kommer jo lidt an på, om radioen fortsætter, eller hvad der sker. GN Store Nord har også noget at byde på denne her morgen. Lars Pedersen, ude med regnskab. Det så godt ud. Ja, det gjorde det i alle afdelinger, hvad jeg lige vil sige, og måske bedst i det her headset-apparater, hvor de var ude tidligere og siger, at det går rigtig godt. Så aktien er også oppe. Det er jo en aktie, der er allerede i år steget med næsten 30%, og her til morgen er den op med 1,1%, på trods af, at markedet overordnet er lidt surt. Og ser du på overfor en femårig sigt, jamen så er GN Store Nord jo en af dem, man skulle have holdt 137% i afkast. Det er jo en god aktie, og så det lægger jo lidt op til det, Jesper han taler om, at det der med at gå rundt og lede efter en masse aktier ude i den store aktiejungle og ikke vide rigtig, hvad de laver, eller skal sidde sent om aftenen en fredag og sælge og købe, fordi man er med på amerikanske aktier, jamen så hænger der jo lækre modne frugter lige foran os, nemlig, hvad hedder det nu, danske aktier, som generelt er veldrevet og godt på polstret, ikke? Så, så det skal man overveje i hvert fald, at have nogle danske aktier i sin portefølje, og pas på ikke at løbe ud og skal have noget udlandsk, bare fordi det lyder godt, at man har noget noget Microsoft. Nå, ja, men der er jo tit mange, der spørger mig, hvorfor handler du ikke det? Jamen, det kræver jo, at du tænder skærmen og er med på nogle mærkelige tidspunkter, hvor hvis man nu har små børn, det har jeg ikke noget af mere, så skal putte, eller så kan man ikke gå op i fitnesscenteret, eller man kan ikke... Man skal finde sin kampplads. Det er det, jeg mener. Så derfor jamen, så... det er svært at være, ikke? Ja. Og Jesper Lund, din kampplads er jo danske aktier. Høreapparatsektoren, det er jo der, hvor danskerne, eller vi er rigtig dygtige. Udover gennem Store Nord, så er det jo Demant og Videx, blandt andet, der gør sig. Er det en sektor, du er eksponeret i? Det er i hvert fald, og det er en af mine gode gamle kæpheste, Gen Store Nord, som jeg har fulgt i, siden de blev børsen, sidder det mange år siden. Jeg tror, den har vel været på børsen i 15-20 år eller et eller andet. Men altså, jeg har selv investeret i dem for noget tid siden, og det er jo sådan set også et godt eksempel på, at hvis man er godt langsigtet i gode danske aktier, som er solide som velindtjent, og som har en fremtid på grund af de produkter, som er, ikke? Der er jo en stor fremtid for det med headset. Og også høreapparater, ikke? Altså, tænk på alle dem, der måske får høreskader, fordi de render rundt med headphones og hører høj musik konstant, ikke? Så jeg har givet en 10-11 kroner per aktie for GN i 09, hvor jeg gik ind efter finanskrisen, så tænkte jeg, nu må det være nu. Og det er jo alligevel en 30-40 dobling eller mere, ikke? Så jeg synes, det giver smør og Nutella på brødet, den slags. Så det synes jeg, investorer generelt skal lære. Have noget, som er måske også en kedelig branche, ikke? Man kan sige, koldeplast er kedeligt. Sårpleje og... Men en af de mest værdifulde selskaber i det danske C25 PT? Mm. Ja. Det er, ja, det kører bare ud af, måske med en indtjeningsvægt på en 10-15-17-18% om året, ikke? Og det har de gjort i meget lang tid. Jeg kan sige, at anskaffelsesprisen på min koldeplads, den er negativ. Det vil sige, at jeg har fået mere udbetalt i udbytte, end jeg har givet for aktierne. Og det er på 12-14 år. Mm. Så det lange sejtræk skal man huske, og så er det selvfølgelig en masse, der ikke er gået så godt. Det er da rigtigt. Men de der gode, gamle, danske, solide selskaber, det er simpelthen bare det. Og det, mange kan ikke vende sig til at tænke på. De synes, det er for kedeligt. Jeg har også nogen, der abonnerer på min nyhedsbrev, som siger, at der er en kunde, der sagde, at det er den dårligste investering, jeg nogensinde har gjort. Det er penge lige ud af vinduet, der abonnerer på din nyhedsbrev. Så spurgte jeg ham på mailen, har du prøvet at kigge på afkastet, som er 18% om året? Og så sagde han ikke mere. Så lagde han rød på. Han kom tilbage til dig, Jesper Lund? Nej, det tror jeg, det ville være krænk hans ære eller et eller andet. Men det leder os videre til, at vi skal jo tale lidt om filosofi. Du lever jo af at handle. Hvor tit handler du så? Jamen, jeg handler meget lidt, som det også illustrerer med aktier, jeg har haft siden 09, og jeg har også haft nogle år siden år 2000. Mm. Så jeg handler måske en gang om måneden eller to, max. Og det er sådan set ikke nødvendigt. Jeg tror, det er lidt ligesom med mange andre forhold, hvis man prøver at vælge det rigtige fra starten, eller så vidt som man nu kan, alle laver fejl, jamen, så har man ikke nogen speciel grund til at skifte ud. Jeg har fuld forståelse for folk, der er swing traders og day traders, som så lever det og kan finde ud af det. Det kan jeg så ikke finde ud af. Jeg er mere langsigtet, så jeg handler ikke så meget, faktisk. Og det skal også være skatteffektivt, ikke? Jeg har mine penge i frimidler, så man skal også tænke på beskatning. Mm. Du lytter til Millionærklubben her på Radio 24/7. Jeg er Pernille Indgaard. Med mig i studiet har jeg Jesper Lund fra Dansk Finansservice sammen med Lars Persson. Lidt senere får vi have Svendsen med på telefonen. Du kan som altid være med os, og det kan du på sms, der hedder 42 600 24/7. Det er den direkte linje ind til mig her i studiet med spørgsmål eller kommentar. Vi er selvfølgelig som altid live på vores Facebook-side. Benyt det derinde og diskutere og komme med gode tips og tricks til hinanden. Det er altså Millionærklubbens Facebook-side. Det foregår, men ellers... Direkte linje, det er 42 624 7. Du lytter til Radio 24/7. Jesper Lund, du har allerede afsluttet lidt, hvad din taktik er. Det er jo næsten ligesom at have Warren Buffett med i studiet. Nu har jeg aldrig prøvet det, men det er jo lidt den vej, du hælder imod. Opbygning af en portefølje, for det har jeg allerede et par spørgsmål her, der siger, okay, jeg har 100.000, hvordan kommer jeg i gang, og kun danske aktier? Hvad er din tilgang, Jesper Lund? Jamen, den er, at man... Afhængig af, hvor erfaren man er. Hvis man ikke er særlig erfaren, sådan det råd, jeg fik af min bank, der i dengang hed SDS, nu er det så Nordea Bank, vel? Det var at prøve at følge markedet i et stykke tid, måske et års tid, og måske lytte til sådan en radio som den her, og få nogle input. Og så danner man sig indtryk af, hvad en marked der er, og så må man så gå ud måske faktisk, rent faktisk købe en investeringsforening. Fordi så er man med, og så kan man fornemme på ens egen psyke, hvordan det virker at tabe penge og tjene penge. Altså det er meget vigtigt, det med det psykiske, tænker jeg, at man skal være klædt på til det. Og så når man måske har været i nogle investeringsforeninger et stykke tid, måske et år eller to, jamen så kan man gå over og købe enkelte aktier. Og hvis man køber enkelte aktier, og man ikke ved så meget om investering, dem der måske skal med 100.000, så vil jeg nok tage de 100.000 og dele i en 5-6 portioner, og så købe nogle defensive aktier, som Novo Nordisk og Coloplast og GN eller William, eller noget hedder så Demand Holding og sådan nogle. Mm. Altså nok mest healthcare, faktisk, for det er noget, der... Altså, det er en god defensiv sektor, og der er brug for produkterne. Så er der selvfølgelig priskonkurrence og alt det der, men det er der på alle områder. Jeg synes, de har gode markeder, og det er en god start. Hvorimod de cykliske kan være lidt farligere, hvis at du måske er lidt nybegynder, og du har tænkt dig at investere måske på lang sigt, så får de store udsving med, og det er jo dem, der får folk jaget ud af markedet igen, ikke? Mm. Ja, for at tænke mig, nu sagde du også selv indlændingsvis, og det er jo også det, vi hører rundt omkring på vandrørene. Mm. Aktiemarkedet kan måske fortsætte den her samme, hvad, 10-11-årig snart kurs opad til et år, måske to år endnu. Mm. Så jeg hørte næsten sige, at hvis jeg starter i dag, så skal min tidshorisont i hvert fald måske være 10 år, hvis jeg tænker danske aktier. Ja, det synes jeg er fornuftigt. Altså helt sikkert. Altså, jamen altså, lang sigt er jo det, som jeg selv er på, og jeg tror for langt de fleste, det er der, man tjener pengene. Altså det er få, der er så dygtige, at de kan på helt kort sigt gå ind og lave nogle ting, og så vil det mere være tilfældigheder, fordi man kan være heldig at købe noget. Jeg har en ven, han købte noget Pandora, han købte noget GN, han købte noget Genmap på et præcist rigtigt tidspunkt, og han er jo fantastisk afkast. Men det er nok lidt mere held, end det forstand, kan man sige. Selvom det er en forstandig mand, der har gjort det. Jeg synes, det er bare lidt risikabelt. Så lidt flere aktier på det følgen, og så lidt mere defensivt, som hvis man er en starter, ikke? Men har du nogensinde lavet den der, at hvis vi spoler tiden tilbage, ja, vi står i år 2007, og man får at vide hele tiden, vi skal investere i aktier, man går ud i år 2007 og investeret, man får det her setback på, vi var bare i danske aktier, det var over 40%, vi faldt markedet. Hvor lang tid gik der egentlig før, at ens portefølje var oppe på det, der var i år 2007? Har du nogensinde lavet den analyse, eller det regnestykke, den leg, altså og se, hvor lang tid skulle jeg så være tålmodig som investor, hvis jeg nu var fuldt investeret i år 2007, og hvor, var det i 11, eller var det i 12, eller var det allerede i 10, eller hvornår var jeg i break-even igen? Har du nogensinde lavet den øvelse, eller? Nej. Det, men jeg mener sådan, jeg har selvfølgelig lidt set og kigget på det, og tænkt over det også. Jeg har lavet en analyse, hvor man forestiller sig, at man har købt kun defensiv i 2007, og man har kun købt cyklisk, og hvad skete der så? Men jeg mener, det er omkring 3 år fra den top, til man kom tilbage i pengene. 3-4 år måske. Ja. Og som investor, der kan det jo lyde som lang tid, ikke? Men det er det jo ikke, hvis man har... Altså, vi har jo... Nu er jeg så 50, ikke? Og jeg har jo en investeringshorisont, der måske 40 år, så jeg kan godt vente 3 år på, at nogle ting kommer tilbage. Men det er jo ikke sådan, at jeg beholder alle mine aktier. Men det, man kan gøre, hvis man er bange... Nu er også nogle lytter, der tænker på, hvis det er usikkert nu, så er det netop, at man skal have defensive aktier, og ikke gå ind i bank og byggeri og den slags, for det er jo det, der bliver hårdest ramt, når det begynder at gå nedad. Så man skal lægge sig defensivt. Nu sagde du, at det har været et langt opsving. Vi har hørt, at i Australien har man haft højkonjunktur i 30 år i træk eller sådan noget lignende. Så hvis du kigger tilbage på i Amerika, så har der også været nogle gange, hvor det har været en meget stor opstigning, for eksempel fra omkring 80 til 0'erne. Ikke? Mm. Så det kan da godt være, at det kan fortsætte noget. Det kan det godt være, ja. men altså, hvis man gerne vil ligesom gå med livrem og seler, så vil jeg nok være faktisk 100% investeret, som jeg selv er. Jeg er 100% investeret. Og det er en model på det følgende også cirka, altså 97% investeret, og så har den en overvægt på defensive aktier. Og dem, som skal bygge på det følge op, jamen for 100.000 eller whatever, put det ind i 5 aktier, som er defensive. Og for de mere erfarne, der vil nok gøre det, at man bygger på det følge op ved at tage små positioner til at starte med, og så bygger man den position op. Det er det, man synes, den skal være, og når ting begynder at gå i gåsøjne for godt, jamen så vil man måske skalere ned. Så når jeg har nogen i min egen portefølje, der kommer over 15% vægt af min portefølje, jamen så vil jeg typisk måske skære en 2-3-4-5% vægt af den, og så lægge over nogle af de andre aktier. Og det er jo det, der har sket med GN flere gange, og det har sket med også med Genmap undervejs. Det er, at den blev skåret ned, fordi jeg vil ikke tage den risiko. Lige meget hvor meget jeg tror på en aktie, så vil jeg også skære den ned. For jeg ser netop, at det går galt. Altså jeg kender en, der har i sin pensionsordning, der havde han på et tidspunkt ca. 30% eller 40% i Ambu, hvor jeg sagde, at det er godt, at du skal prøve at skære lidt ned på det. Jo, men den skal i kurs 500, så jamen, det kan det godt være, men det kan også være, at den skal ned. Så risikospredning skal man selvfølgelig huske. Det vil sige, at man skal passe på med at få nogle positioner, der ligger over 15%, vil jeg mene. Mm. Men det, jeg hørte dig sige, du minder jo lidt ligesom om Lars Svendsen her, du er simpelthen inde på spillebrættet hele tiden. Der er ikke noget kontant, der er ikke noget guld, der er ikke noget eksakt bær eller noget. Det er simpelthen aktier. Mm. Og så flytter du rundt på brikkerne for at sprede din risiko, og det er jo så kun danske aktier. Skære lidt op og skære lidt ned. Det er også det game, du kører nu, Jesper Lund. Ja, ja. Og man kan sige, nu siger du danske, kun danske aktier. Ja, der er kun danske aktier i min model på det følge i dansk finansiøs danske aktier. Mm. Det er så et valg at tage et univers, der til at måle på os for at kunne lave en benchmark. Frem for man siger, nu laver jeg lige Jesper Lund, whatever. Der er jo ikke noget benchmark. Men i min egen private på det følge, har jeg måske en 15% udenlandske aktier, siger jeg. Nå. Så jeg har selvfølgelig udenlandske aktier. Jeg kan ikke lave med at lege ved siden af, så jeg har 50% af min egen formue i den samme portefølje, som er i nyhedsbrevet, og så har jeg noget andet ved siden af, hvor jeg tager lidt større risiko, som jeg ikke mener, jeg kan byde abonnenterne. Det er vendt tilbage til. Måske lige høre din timing af, hvornår du går ind i en aktie. Hvordan gør du det? Hvad tænker du på? Om du bruger teknisk analyse til at sige, det er nu, jeg køber, det er nu, jeg sælger? Jeg bruger fundamental analyse og teknisk analyse. Altså, der er nok mange, der tænker, at jeg kun bruger teknisk analyse, men jeg bruger fundamental analyse, så jeg har. For hvert kvartal, så taster jeg de kvartalstal ind i min regnark, og sådan jeg har, for eksempel H+H, der har jeg 20 års data for hvert kvartal. Det giver mig et godt overblik, og så vil jeg normalt kigge på de sidste 12 måneders resultat. Jeg kigger ikke på, hvad der sker lige det her kvartal, fordi det siger ikke så meget sammenlignet med for et år siden nødvendigvis. Mm. Så jeg vil sikre mig, at fundamentals er fornuftige i forhold til det eget, altså selskabet selv er PE fornuftigt, og så vil jeg så kigge på min tekniske analyse, ligesom Lars, og sige, er aktien stigende? Hvis jeg har gode fundamentals, aktien stiger, så kan jeg købe den. Hvis grafen, det peger ned, som den jo gjorde på Hennes & Mauritz, med meget lav P, og det har det også været, har vi jo set på, Pandora, lav P, jamen det nytter ikke noget, hvis kursen den går ned, og det tjener man ingen penge på. Mm. Så man skal huske at kigge på retningen på grafen. Og så kan man jo altid vente, for der er jo tid nok til at vente på, at en aktie vender. For eksempel Hennes & Mauritz, der så var på vej ned af en 3-4-5 år i træk, ikke? Mm. Som jeg vil vente på, at aktien den så rent faktisk begynder at stige, uanset hvad nøgletallene er. Bruger du Vikingen ligesom Lars Persson, eller hvilke tekniske værktøjer bruger du, Jesper Lund? Jeg bruger noget, som kommer fra Børs Custom, så det er BC View, som er rigtig godt. Som har mange, meget lange tidsserier, og den har mange forskellige indikatorer. Mm. Så den er favorit af, og der kan man også opbygge sin egen algoritme, og jeg har selv skabt en algoritme, som giver mig købs- og salgssignaler. Og den virker ret fornuftigt, den algoritme. Så man kan selv kode det ind i det system, og det er jo en fordel. Så kan man kode det og teste det. Altså tilbage teste, og så kan man teste det fremad selvfølgelig. Og hvad var det, det hed, siger du? Det hedder, det er for Børs Custom, det hedder BC View, det program. Er det noget, du kender, Per? Ja, det gør. Altså, der er jo ikke så mange udbydere af tekniske analyseprogrammer i Danmark. Der er mange internationalt, men ikke så mange, hvor der er på dansk. Så jeg har ikke selv rodet med det, men jeg kender nogen, der har, og ja, det er nok prisforskellen, og så har det nogle features, som vores, som det analysesystem Vikingen, jeg bruger, ikke har, altså blandt andet noget udbyttekorrektion og sådan nogle ting, og sager sådan noget, jeg kender det godt. Mm. Tinus har skrevet ind på vores sms, der hedder 42 624 7. Han skriver, godmorgen millionærklubben. Genmap stiger og stiger og har steget hele 2019. Har nogen tanker om, hvordan Genmap udvikler sig i resten af 2019? Det kan vel ikke blive ved, eller kan det, Jesper Lund? Selvfølgelig kan det det. Alt er muligt. Kort svar. Ja, og hvad bygger du så det svar på? Jamen altså, jeg ved ikke selvfølgelig, hvad der lige kommer til at ske her. Nu fik de en godkendelse til First Line Treatment på Dasalexia her i Japan, ikke? Og der kan jo andre, der følger efter, så hvis du får udvide det selv på den måde. Det går også i faktisk jo godt nok. Og hvis man laver analysen, skal man selvfølgelig se, hvad er P, og hvad var den måske for nogle år siden. Jeg tror faktisk, mit kurstarget på den er, det tør jeg godt sige, selvom det er online, 5.000 på Genmap har jeg som target. 5.000? Hvornår rammer, og hvad er din tidshorisont? Det kan være 5-10 år. Okay, og hvor har vi den denne morgen? Jamen, der har vi den lidt så under 2.000? Ja, ah, nej, 1.300 blev den handlet til. Jeg er meget positiv den her morgen. I går. Ja. Du lægger lige et par 100 point til alting i dag. Det kunne være dig, der skulle styre børsmarkedet i dag, Pernille. Ja, hun skal tage det op. 1.379,5 af den seneste handlet til i øjeblikket, så ja. Så, men altså, det er jo også en, der har fundet igen, efter at have taget en rakettur fra 14 til 17, så var den lidt kedelig for midten af sommeren til ja, slutningen af 2018, men har ligesom fundet en god bund der og kravlet op, og man kan godt se sådan noget, man kan godt tale om noget omvendt skulder-hoved-formation, hvis man rigtig bliver teknisk nørdet. Så, men 1400, der skal den nok lige banke lidt på, fordi der var en top tidligere i 17. Måske skal den lige op og teste og blive afvist og falde lidt tilbage, og så for alvor bryde igennem, hvis de her gode historier, som Jesper også nævner, der florerer rundt om GenMap i øjeblikket, jamen så kunne man godt se, det er sådan en case der. Så hvis man tør tage med på første ryg nu, så kan man måske se den op til 1400. Mm. Når den så falder tilbage og forhåbentlig finder noget støtte omkring de der ja, 13... 80, som den måske kan falde ned til, så kan man samle op der igen, og så skulle man selvfølgelig gerne have, at pendulet svinger brager igennem. Det er lidt ligesom, når man angriber en ridderborg, ligesom i gamle dage, at når man kommer med rambogen, så... Det husker vi alle. Ja. Altså, vi kastede sværet op på skulderen. Ja, vi har jo, det er jo... Så første gang, man slår mod porten, så... Jeg plejer bare at kaste håret ud af vinduet. Ja, det gjorde vi andre jo ikke. Vi havde det lidt hårdere, Jesper og jeg. Vi stod der med rambogen indunder. Så når man slog mod porten, så første gang, så det var først den tredje gang, at der ligesom kom hul. Og så var det mere komme... Man skulle helst ikke være den første, vel, for det så kom der kogende olie i håret, men de næste, så var det fint, og så kunne man komme ind og erobre, ikke? Og det er lidt det samme måske med GenMap, altså at vi ser det. Mm. Altså man kan sige til spørgeren der, at man skal i hvert fald også prøve nogle gange at være, hvad skal man sige, meget tålmodig. Nu er det ikke sådan, at den er jo problemer, den har også en stigende trend i mit system, altså teknisk. Ja. Så der er mange, der siger, jamen nu har jeg tjent, jeg har også en veninde, der har købt nogle aktier i Coloplast, og den er så steget 63% siden, at jeg foreslog, hun købte den. Så siger han, skal jeg så sælge den? Så siger jeg, nej. Hun spurgte, hvornår vil du sælge din Coloplast? Så siger jeg, aldrig. Det er jo selvfølgelig også lidt overdrevet at sige aldrig. Men jeg tager altså, med mig i graven. Så længe det trender, ikke? Så længe det trender, så ja. Er det kun et spørgsmål om den kommer til at udgøre for meget i ens portefølje. Så hvis lige pludselig du har en aktie, der er steget så meget, så den ryger over måske 15%, jamen, så kan du godt begynde at sælge dig ned for at minimere risikoen. Men hvis nu udgør 3%, og den så steget til 4% eller 5% på det følge, jamen så er der ingen grund til at sælge den. Mm. Hvis fundamentals er i orden, og den tekniske analyse fra Lars Persson er i orden, jamen så har man ingen grund til at sælge. Altså man skal ikke tage en gevinst, bare fordi den er der. Hvis man kan lade være. Det skal man lære. Det skal man lære. Mm. Således altså... Det er fordi, du hæver Coloplast op. Nu blev jeg helt forvirret. Det var GenMap. Ja, det var GenMap. Jeg skal ikke meget sige, det var det. Ja. Et andet spørgsmål. Det er det faktisk ikke engang. Jeg tror, at det er sent for mig, det der, for det går lidt der. Mads, han spørger her. Jesper Lund, dit bud på Carlsberg. Der har jo haft et fantastisk 2019, og nu er det de mest værdifulde selskaber, vi har hjemme i Danmark. Skal man opkøbe på et nuværende niveau og være lang i den? Altså være lang, det kan jeg høre, det vil du anbefale, men er det tid at købe Carlsberg nu? Altså jeg vil sige til at starte med, at Carlsberg, jeg har faktisk investeret i rigtig mange år. Altså den har ikke været inde. Jeg følger ikke så meget. Jeg synes, der har et meget uroligt kursudvikling, faktisk mindre om cyklisk. Men det er jo så inden for en defensiv sektor, og det er konsumentvarer, og den har jo en rigtig fin trend nu, så man skal nok ikke lade sig skræmme af, at den er steget meget. Altså der skal man jo igen kigge på nøgletallene og se, jamen er den dyr i forhold til, hvad den var for 2 år siden. Jamen, hvis den er billigere i dag på nøgletal, så kunne det være en god nok idé at tage sådan noget som Carlsberg. Der burde være nogle flere procenter i den, også mere end der er i en hof. Det håber vi. Det har der allerede været i år. Ja, det er i hvert fald, ja. Så man kan sige, din sektor nummer 1, når vi taler danske aktier, Jesper Lund, det er så inden for medicosektoren. Mm, sundhedsplejesektoren. Sundhedspleje, ja. Hvad er din nummer 2? Det konsument var faktisk, hvor han spørger også inden over der, for det er også en af dem, som er defensiv, så det er det, man jo også nogen kalder stabil forbrug. Og der findes jo ikke så mange i Danmark, men der er jo selvfølgelig de bryggerier, vi har, der er nogle stykker, ikke? Men ellers så skal man ud i sådan noget som Unilever og Reckitt Benckiser i USA, eller måske Kimberly-Clark, der laver de der papir, håndklæde papirruller, man kender fra mange steder, ikke? Colgate Palmolive er også et af dem, så jeg vil nok ligge i sådan noget. Der er også det svenske, som før svenske cellulose, det hedder så i dag Essity, som laver sådan nogle ting. Det vil jeg nok ligge i. Eller det er en favoritsektor i hvert fald. Ja. Det konsumentvarer efter sundhedspleje. Og så har jeg måske på træerne, der er nok forsyning, fordi forsyning er også et meget reguleret marked, ligesom det er for E.ON og RW og Dong og National Grid i UK. Jamen, det er jo en stabil indtjening, som ligger der. Nu bevæger vi os primært i C25-indekser, de store danske aktier her i Millionærklubben, fordi der er en grænse for, hvad I må bevæge jer inden for rent investeringsmæssigt, Lars Persson. Men i din portefølje, Jesper Lund, hvor meget udgør så de tunge, altså C25-selskaber, og hvor meget er du nede i small og midcap? Jamen, der er lige præcis 89% i large cap, og C25, og så det resten ligger i small og midcap. Og det er faktisk meget lidt, der ligger dernede. Der ligger noget sådan noget som Agat Ejendom, der fører ved Tico Development. Og H plus H er jo også et midcap, mener jeg der. Det er small cap faktisk. Small cap, ja. Så der ligger nogle små positioner, som jeg også synes, at man skal huske i sin model på det følge, altså virkelig på det følge, det er, at man har den store kerne, det er de store danske selskaber, C25'er, og så har man et antal små spillere, som virkelig er en upside i, men selvfølgelig også en downside, fordi risikoen er mindre, men så holde dem på 1-3% af sin portefølje i de der små, altså i hver af dem. Og det er noget, der går ud. Altså jeg havde for eksempel, det havde du måske også, Lars, New Evolution, den var jeg så heldig at have. Men den steg lige pludselig 163%. Den har både været over IPO-prisen, og den var under IPO-prisen, men det er sådan, der kan give krydderi på ens portefølje. En strategi, som jeg lærte af, hvad hedder han, Peter Lynch, en amerikansk superinvestor, som jo faktisk havde en del flere aktier i sin portefølje end de fleste, op mod 1.500 eller sådan noget i sin portefølje. Der havde han nemlig sådan en meget tynd hale i sin portefølje af bittesmå ting, som måske var 0,1%, men som han sagde, I can tune in later, så følger man med i dem. Ja. Begynder det at gå godt, så kan man måske lægge til positionen, og går det galt, jamen så betyder det ingenting, for den er så lille i ens portefølje. Men nogle af de 10 eller 20 dobler jo. Som du kan se, med 30 dobler som min, 40 dobler som min GN. Ja. Så det er noget, der går rigtig godt. Det er det, vi nogle gange refererer til som et frimærke her i Millionærklubben. Her hvor man lægger en lille knap, og så følger man med i... jeg skal selvfølgelig gå den ene eller den anden vej, men så er man ligesom inde i sektoren. Ja, ja. Jeg skal lige høre dig sådan helt, inden vi springer videre til Lars Svendsen og skal have ham med. Jesper Lund, vi er sådan ved at være igennem den danske regnskabssæson. De meldinger sådan generelt, der er kommet for de danske virksomheder, giver det dig sådan ro i maven på din strategi om kun at have danske aktier? Ja, det synes jeg egentlig. Jeg synes, at der har været nogle opjusteringer. Så ved jeg også godt, der har været lidt nedjustering, men jeg synes, det er overall har faktisk været måske bedre end frygtet. Jeg synes også, at man har kunnet se inden regnskabssæsonen her, at der var mange, der gik ud og advarede og synes, at nu skal man passe på. Hvis vi kigger på USA, har det faktisk også gået faktisk måske lidt over forventning mange steder. Så jeg synes ikke, man ser nogen grund til at gå ud af aktier. Jeg synes, at det ser pænt ud for resten af året, og jeg kunne godt være dristig at sige, at C25 kunne måske godt ende med på et eller andet tidspunkt i det her kalenderår at være op med 20%. Måske mere. Det hænger vi da op på. Jeg gør lige det. Det er Millionærklubben, det er Jesper Lund fra Dansk Finansservice og Lars Persson fra Aktieråd. Jeg har med i studiet, og så springer vi til Lars Svendsen på en morgen, hvor vi altså har Ambu ude med et regnskab og en nedjustering, og nu sat sig, hvor meget har den rykket sig, Persson? Den er op med 15%. Nej, den er nede med 15%, så ja. Og det var lige før, jeg fik tekst. Jeg tænkte, okay, det var da lige godt volatil. Hr. Svendsen, godmorgen og velkommen til dig. Ja, godmorgen. Og du lyder helt rolig. Ja, men jeg synes jo, det er sjovt at høre på, at tallene flyver jo rundt i luften. Det gør de. Jeg vil bare sige til Lund, at jeg har dyb sympati for din måde at tænke på, men det tænker jeg. GN, der, den var lidt ved siden af, at de har været børsnoteret lige fra starten. Det var 1866, så jeg tror ikke, du var med. Nej, men fra starten af deres børsnotering? Nej, så gammel er jeg heller ikke, men... Nå, det sagde du jo. Ja, det må... Ja. Jo. Nej. Ja, ja. Fred om det. Men du har været med siden starten? Ja, vi er. Yeah. Jeg tror, vi andre, vi er med, Lars Svendsen. Ja. Du, Svendsen, du er igen i Ambu. Hvad ser du til det her kæmpe skred i Ambu-aktien den her morgen? Det ligger i genet, i tip-genet. Nå. hvad hedder det? Ambu? Jamen, det er noget rod. Jeg tror lige præcis, at Finanstilsynet skulle tage og ringe til dem og spørge, om det ikke var på tide, at de fik nedskrevet deres goodwill for alt det, de købte nede i Tyskland, når de har skrottet helt lortet. Der ligger en milliard og venter på at blive nedskrevet. Det har de lige glemt. Men så, hvad hedder det, vent på, at de får styr over det, og det viser sig, at Gonzales er så dygtig, som bestyrelsen mener, og eller at de får så en ny bestyrelse. Så nej, bliv væk. Bliv væk, du er ikke fristet af at samle op nej. Hvad i 94 ligger den på nu her? Nej, jamen, jeg har jo tidligere beskrevet, hvad jeg selv har ment en gang, sagt, at 90-100 var nok værd med at gøre, men det er jo ligesom om, at den her er jo kørt i afsporet, og de laver mere og mere om, og jo mere de laver om, jo mindre kan det større og sværere bliver det at komme op igen og få det hele til at køre og alt det der. Mm. Og vi får at vide, at på lang sigt bliver det meget, meget bedre, men på kort sigt er det noget lort. Så skal vi ikke lige vente på, at lortet er overstået? Det synes jeg er meget godt. Det er en meget, meget god fingerregel. Det er en kort udgave. Et andet sted, hvor du ikke kunne holde dig væk, Lars Svendsen, det var i BRO. Du vil gerne have, at nu går du i ledelsen i BRO og siger, vi er til salg. Og du tænkte, at måske der kommer et eller andet til generalforsamlingen, som var i går. Ja, det troede jeg jo, men jeg ved ikke, hvad jeg skal mene, fordi vi har fået et eller andet referat, hvor der bare står, at de vedtog dagsordenen. Det var det. Det er der ingen, der bliver klogere af. Og så refererer aviserne jo det der, som jo alle ved, at ja, det lykkedes ikke. Det ved vi godt. De fyrede op for salgsomkostninger, og i gengæld så faldt afsætningen med 12%. Og det er jo sådan set meget godt klaret, hvis ikke man kan forstå, at det er fuldstændig uden blå luft, der man laver. Og at de har svært ved at klare sig, så skal man jo, jeg ved ikke hvad. Så nej, ved du hvad, jeg sidder her lidt i Holstebro og Omegns Folkeblad, og jeg ved ikke hvad, fordi der er jo ikke nogen af de danske erhvervsaviser, der beskæftiger sig med det der. Kunne du ikke bare tage til generalforsamlingen, du er auktionær? Jamen, det var op og i Struer. Og så afkastet det med efter skat og ting, og så jeg kan sætte... Du har ikke råd til billetten? Ja, jeg har altså ikke råd til det. Nej, det er ikke råd til. Jesper Lund, BRO, hvor Lars Svendsen så er aktionær på Tro, Håb og Kærlighed. Hvad siger du til den? Jamen, jeg har været med der, og har også, jeg har regnet med, at den turnaround, som der kom i gang for måske omkring 5 år siden, startede der, at det ville så blive til noget. Men det ser jo netop ud til, at der er en masse møg, som bliver ved med at dukke op, så jeg har sådan set solgt den på omkring 4,55 og har ikke tænkt mig at komme tilbage. Jeg tror, at den der idé med, at det skulle blive købt op, der er mine erfaringer mere, at det, som bliver købt op fra børsen, det er veldrevne selskaber. Som for eksempel Danisco. Jeg tror, det er for farligt for nogen at gå ind og tænke på at købe BO, hvor der er stort oprydningsarbejde i gang. Det er samme som, hvis du køber Ambu, ikke med alt det, der sker nu. Så jeg tror, der skal gå noget tid. Man skal se kvartal efter kvartal, hvor det rent faktisk går fremad, så kunne det godt være en lækker bisken for nogen at overtage. Det vil jeg mene, men ikke på nuværende tidspunkt. Jeg tror ikke, man køber sådan en vipserede. Så jeg kunne ikke finde på at købe den, fordi jeg troede, der kom til at gå, ikke på nuværende tidspunkt. Der skal ske rigtig meget. Der skal ryddes rigtig meget op, og der kan Lav jo vil nok hjælpe lidt ved at sende nogle forslag til bestyrelsen, kan jeg høre. Ja, jeg har også, at de skal finde ejendomsmægler, holde øst eller holde væk, og så ser vi, hvad der sker. Rent faktisk har ham der, Ole Andersen, jo, eller hvad han hedder. Tidligere bestyrelseskonge i Danmark. Det er ting, der er ret høje priser. Ja. Så det skal man altså huske, så jeg håber, han kan noget der. Men det er der rigtig nok af. Altså, det er jo en virksomhed i en langsigtet eksistenskrise, og den der, hvad kan du sige, vækstplanen, det går jo ikke, det der. Og der må man sige, men det er ligesom en Pandora, og så må man sige, så må man jo komme tilbage igen, og det er jo det, Pandora prøver på, ikke? Altså, det er jo det, den er galt. Det er jo ikke sådan, så pengene fosser ud af kasseapparatet. Men altså, jeg må tage nogle lærer tilbage, eller ikke kan få dem solgt, det ved vi ikke. Det vil de heller ikke fortælle. Der er helt taget forfærdeligt dårlig kommunikation. Men det er jo det, det handler om. Der er ikke så meget at gøre, end at... Det er hvad, du er for tidlig ude, det er du nogle gange i forhold til markedet, Lars Svendsen? Jo, det er jo, men man skal lige huske, at det er jo ikke længere et firma, der er ejet af nogen, og så når den største aktionær, det er ham, kineserne derude, han er jo ligesom krøvet ned, at han ikke engang er med til spørgsmålet mere. Så må man sige, at så kunne det godt være, at man skulle begynde at sige, måske skulle vi finde, tage over besøg, de samarbejder med LG over i Korea, eller en eller anden stor en, og sige, det mest opfindsomme idé, jeg kan, den er lidt vild. Men jeg har det jo med at finde på store idéer. Det er jo, at det kunne måske passe ind i hørebartfabrikkerne. Hvad siger I så? Ja, det synes jeg er sådan rimelig til højrebenet. Det kunne være interessant for en GN Store Nord, Jesper Lund. Nej. Og det er fordi, du ikke har ødelagt din gode store... jeg tror ikke. Hans Svendsen, det var opdagen på BO. Du er med os en hel time i morgen til at svare spørgsmål, så hold på krudtet. Vi snakkes ved i morgen. Det gør vi. Godt, hej. Så lad os se jer på det følgeforvalter her i Millionærklubben. I kan følge Lars Persson og Lars Svendsen på ShareWill, deres Millionærklub-konto. Og du har din egen nyhedsbrev, Jesper Lund. Ja. Man kan gå ind og finde dig på Dansk Finans, hvis du ikke på Nordnet og ShareWill, så vidt jeg ved. Nej, det gør jeg ikke. Nej, den kører i nyhedsbrevet, og der kan man abonnere, og man har sådan en 3 måneders gratis prøvetid, hvis det skulle være interessant. Men du har jo, du skriver jo stadigvæk til aktionærforeningen, gør det ikke? Jo, indimellem, men det er ikke så meget, faktisk. Nej, okay. Jeg sidder også og har nogle ting i støbeskin til dem, ja. Men ja. En gang imellem. Men tidligere var jeg rigtig meget på der igennem ja. Aktionærforeningen. Måske månedligt, faktisk. Ja, ja. Jeg skal lige høre dig nu også. Altså, det er Danske Aktier, der er din legeplads, Jesper Lund. Og så siger du så, i din private, der har du sådan 15% udlandske aktier. Nu sidder du i Vietnam, som jeg vil betegne som den nye, sådan, den interessante frontlinje inden for aktiemarkedet og Kina og Indien og ja, Vietnam selv. Er det der, du leger, når nu du selv er derude? Nej, altså der er for meget administrativt, og altså, det er for besværligt at få lov til at handle, vil jeg sige. Men markedet har vel ikke klaret sig specielt godt, vil jeg sige. Man skal også huske, hvis man køber vietnamesiske aktier i vietnamesisk dong, så er det jo en valuta, der går nedad, så man skal have kompensation for den skred, der i valutaen. Men det lille marked, jeg tror nok, at sådan noget som Novo Nordisk er måske næsten større end hele det vietnamesiske marked, så selvfølgelig vil der ske noget der de næste måske 20 år, men jeg tror her inden for de næste 5-10 år, det er, der findes altså andre steder, hvor man kan tjene sine penge. Og for en dansker, der sidder i Danmark og handler dernede, det bliver nærmest umuligt. Altså, det bliver alt for meget bøvl, vil jeg mene. Altså, du skal virkelig være stor, eller skal du købe nogle af de fonde, som findes dernede. Præcis, så skal du ikke gå ind og vælge enkelte aktier. Nej, der er godt nok gode aktier dernede, men for eksempel nogle konsumentvareproducenter, som Wiener Milk, der laver mælk og yoghurt og sådan ting, på vej opad, og der findes også inden for forsikringsbranchen, som nok er upcoming. Fordi jo mere folk, de tjener og har, der er noget værd, jo mere vil de forsikre ting. Så der er sektorer, der helt sikkert er gode, men jeg tror, man kan godt blive hjemme i Danmark og tjene nogle penge. Kom an på, hvor grådig man er. Ja, men den der gråd, den ender jo så i netop i gråd. Altså grådigheden, den ender i gråd. Åh, det var et godt ordspil der. Men jeg skal høre, vi har talt en hel del om Kina og kinesiske aktier, for det der penge løber hen i og med, specielt deres tech-sektor. Er det noget, du... bevæger dig indenfor? Nej, det er helt kort. Nå, altså, jeg synes, at man skal gøre lidt ligesom... nu skal man ikke reklamere for en hel masse, men jeg synes, at Skagen Fonden er jo rimelig dygtige og kloge. De vil investere i selskaber, som er i Europa, som tjener penge på at sælge varer i Fjernøsten eller i Kina, så jeg vil gå den samme vej. Man kan sige sådan noget som tyske Merck. Altså, det tyske, ikke det amerikanske. Jamen, de sælger en hel del i Fjernøsten med vacciner osv., også diabetesprodukter, så det er sgu meget vigtigt, og det kan man jo gøre gennem Novo Nordisk. Jamen, der er jo et kæmpevist voksende marked i, hvad hedder det, Kina og Indonesien og latinamerikanske lande, hvor folk får tiltagende grad af diabetes, fordi de spiser mere vestlig mad med mere sukker i. Jamen, så investerer man jo ved at købe Novo Nordisk, jamen, så investerer man jo i det boom, der formentlig kommer af diabetikere i såkaldte tredje verdens lande. Så jeg vil hellere investere i et godt dansk eller europæisk selskab, som har afsætning i de lande derude, også fordi der accounting er mere gennemskuelig i de skandinaviske selskaber, end hvis du begynder at købe separate kinesiske selskaber. Man skal selvfølgelig også holde sig til noget af det, man ved noget om, og jeg ved ikke specielt meget om kinesiske aktier. Selvfølgelig kan der være masser af gode investeringer der, og især for store forvaltere, fordi de kan gå ind og få fat i de aktier. Men for en dansker, der sidder i Danmark med nogle, lad os sige, du har under en 50 millioner, som du sidder og leger med, jamen, så køb direkte. Det er typisk det niveau. Ja, ikke? Det er det, vi snakker om. Altså, men Jesper Lund, vi skal lige nå det, for nu sagde du selv Novo Nordisk, og det er de fleste danskere, der er også mange spørgsmål til den, har deres frimidler, også deres pensionsopsparing. Når vi siger Novo Nordisk og prispres i USA, og nu er der også en sag, der er rejst med, at de ikke har måske informeret markedet. Det er nogle investorer, der anlægger sag. Hvor stor en skygge er det over Novo Nordisk aktien i dine øjne? Det sidste nævnte med sagsanlæg, det tror jeg bare bliver tidsspil, og det er det, der bliver ærgerligt for direktionen, at de skal bruge tid på det. Jeg tror ikke, det kommer til at påvirke selskabet, og prispres, jamen det vil alle jo komme ud for, og hvis man skal have det bedst in a breed, skal man nå de her førende, og hvis man vil inden for det område, jamen, så ser jeg ikke grund til at købe andre. Det er også en mere ren diabetes mere rent fokus på diabetes end nogen af de andre. Så jeg vil stadigvæk mene, at Novo Nordisk, også når de kommer ind og får produkter, der kan hjælpe på hjertekarsygdomme og fedme, det skulle ikke undre mig, at den del kunne blive måske lige så stor som deres diabetesdel, hvis vi går 15-20 år frem. Og det lyder måske lang tid, men husk igen, Novo Nordisk har jo stedet måske en 300-400-500%, hvis man går måske 25-30 år tilbage. Altså, det er enormt. Det er jo tæt på de 18-19% om året, i en årring på 30, så nogle gange skal man bare være tålmodig. Det er rigtigt, at den er gået ned og sidelæns de sidste par år. Ja. Det er ærgerligt, og man kunne have placeret det noget andet, et andet sted imens, hvis man er dygtig. Men det lange sejtræk, også med Novo, kunne sagtens være, at de faktisk får en dobbelt så stor omsætning om et antal år. Så du ser dem som en vinder, hvis vi siger det amerikanske marked, i forhold til Eli Lilly og Sanofi, de to konkurrenter? Ja, det mener jeg. Alle vil komme ud fra prispres, så det kan selvfølgelig gå lidt ud over deres toplinjevækst. Men jeg tror også, at deres bundlinje vil måske nok kunne øges noget ved, at de jo allerede siden for et års tid siden har kommet der med 1000 medarbejdere, og jeg tror, de sparer vel 1 milliard på hver 1000 mennesker, der ryger ud. Og de kunne sikkert godt spare 2.000 mennesker rundt omkring, men det er så nok en naturlig afgang. De vil nok ikke gå ud og sige, nu kører vi en stor fyringsrunde. Jeg tror bare, at lige stille så minimerer man medarbejderstammen. Og derigennem selvfølgelig kan holde sin indtjening op, og indtjeningen på aktier kan jo stige ved aktietilbagekøb, og de har stadig massive udbytter. Jeg tror, det er en rigtig god investering på sigt, som man måske nok kan forvente sig at få en 10-15% om året på de næste 10-15 år. Så hvorfor ikke være med der? Præcis, og det var Novo Nordisk. Jesper Lund, man kan tjekke dig ud under Dansk Finans Service. Mm-hmm. Dit nummer et råd til nye investorer i aktiemarkedet, hvordan lyder det? Jamen, det lyder jo på, at de skulle gå ind i defensive aktier lige nu her, fordi at så får de store overraskelser. Det kan være, at man ikke tjener så meget, som hvis man er i en cyklisk aktie, men man bliver ikke flået ud af markedet med dårlige nerver. Selvfølgelig kan man godt tage 10-15% på defensive aktier også, men defensive aktier, køb 5 forskellige defensive aktier i C25, og måske kan man finde nogle gode svenske og norske også. Mm. Så ligger man der, så kigger man på det, og så tjener man penge. Jesper Lund, tak fordi du lunder i dag. Velkommen. Det har været en fornøjelse. Lars Persson, det er sgu ikke så fornøjeligt, når man kigger op på blandt andet Ambu-dagens regnskab. Det er jo rigtig klogt. Den er jo kun nede med 11,7%, så det, det går da fremad. Altså, vi så da 18 og både 20%. Prøv nu at se tingene igennem positiv brille, Pernille. Jeg bliver mere træt, når jeg står herinde sammen med jer, der taler den forkerte vej. Vi er her igen i morgen. Persson, tak for jer med os. Tak for jeres spørgsmål, den samler op på i morgen, hvor der er spørgeteam. Fortsat god dag. Du lytter til Radio 24/7. Ja, det var ikke helt den jingle, vi skulle have brugt, men okay, her kommer nyhederne. Svensk politi har anholdt 2 nye mænd i sagen om eksplosionen ved Skattestyrelsen den 6. august, det oplyser politiet i Malmø. Begge mænd, der er 22 år og 27 år, mistænkes for at udsætte andre for grov fare i det offentlige rum. Det er uvist, hvordan de 2 mænd forholder sig til sigtelsen. Jeg kan ikke udtale mig, siger advokat Lars Kruse, der er forsvar for en af mændene. Dermed er i alt 4 personer sigtet i sagen nu. 3 er i myndighedernes varetægt, mens en 4. er på fri fod. Han har været internationalt efterlyst siden i sidste uge. Svensk politi skal nu inde på lørdag beslutte, om mændene skal få en dommer. Her skal dommeren formentlig tage stilling til, om de skal varetægtsfængsles og udleveres til Danmark. Ved et retsmøde i Malmø i fredags besluttede en dommer, at en 22-årig mand skal udleveres til Danmark. Det er dog uvist, om manden appellerer den beslutning. Fristen for appel udløber i morgen. USA og Danmarks topdiplomater er gået i gang med at klinke skårene efter, at USA's præsident Donald Trump har udskudt besøget i Danmark, fordi statsminister Mette Frederiksen i klare toner har afvist at drøfte et salg af Grønland. Det vurderer Martin Markussen, der er professor ved Københavns Universitet, hvor han forsker i diplomati og international forvaltning. De 2 udenrigsministre, der er topdiplomater, signalerer, at det er tid til at klinke skårene, siger han til Ritzau. Det er et signal til hjemmepublikummet i Danmark og USA og resten af verden om, at så er det heller ikke værre. Han henviser til, at natten til torsdag har udenrigsminister i USA Mike Pompeo og hans danske kollega Jeppe Kofod talt sammen i telefonen. Det fortæller Jeppe Kofod til TV2. Jeg fik udtrykt, at det var ærgerligt, at det her statsbesøg